اے مسکین، اپنے بارے میں تصور کر، فرشتے تیرے دونوں بازو پکڑے ہوئے ہوں گے اور تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کر رہا ہوگا کہ کیا میں نے تجھے شباب کی دولت عطا نہیں کی تھی؟ تو نے یہ شباب کس چیز میں ضائع کیا؟ کیا میں نے تجھے زندگی کی مہلت نہیں دی تھی؟ تو نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی؟ کیا میں نے تجھے رزق عطا نہیں کیا تھا؟ تو نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ کیا میں نے تجھے علم کی فضیلت نہیں بخشی تھی؟ تو نے اپنے علم سے کیا عمل کیا؟ غور کر، جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور تیری نافرمانیوں، اپنے احسانات اور تیری سرکشی کے واقعات بیان کرے گا تو تیری شرمندگی اور ندامت کا کیا عالم ہوگا؟ اگر تو نے ان تمام نعمتوں کا انکار کیا اور اپنے معاصی کی نفی کی تو تیرے اعضا گواہی دیں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. اچانک آپ ہنسنے لگے، پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ ہم نے عرض کیا، اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں. فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے بندہ کے طرز خطاب پر ہنسا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں دی ہے. وہ کہے گا کہ میں اس وقت یہ باتیں تسلیم کروں گا جب مجھ ہی میں سے کوئی گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن تو ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے اور کرامن کاتبین گواہی کے اعتبار سے کافی ہیں. اس کے بعد بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو بولنے کا حکم ہوگا. چنانچہ اعضاء اپنے اعمال بتلائیں گے، پھر اسے اور کلام کو تنہا چھوڑا جائے گا. چنانچہ بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا، تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہو، میں تمہاری ہی طرف سے لڑ رہا تھا. اور یہ مسلم کی حدیث ہے. ہم برسر عام اعضاء کی گواہی پر رسوا ہونے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، تاہم اللہ نے مومنین سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور اس کے گناہوں پر دوسروں کو مطلع نہیں کرے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کے اس قدر قریب ہوگا کہ وہ اپنا شانہ اس پر رکھ دے گا اور فرمائے گا، کیا تو نے فلاں فلاں گناہ نہیں کیا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا، ہاں کیے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں بھی تیری خطاؤں کی پردہ پوشی کی تھی اور آج بھی تیری خاطر معاف کرتا ہوں. اور یہ مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، لیکن یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو لوگوں کے عیوب چھپائے. اگر وہ اس کے حق میں کوئی کوتاہی کریں تو اسے برداشت کرے، ان کی برائی کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت نہ دے اور نہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کرے کہ اگر وہ سنیں تو ناگوار گزرے. ایسا شخص قیامت کے دن یقیناً ایسے ہی سلوک کا مستحق ہوگا، لیکن یہ حال تو دوسروں کا ہوگا اور دوسروں کی پردہ پوشی کی جائے گی. تیرا معاملہ اور ہے، تیرے کانوں میں حاضری کی ندا پڑ چکی ہے. تیرے لیے گناہوں کی سزا میں یہی خوف کافی ہے. تیری پیشانی کے بال پکڑے جائیں گے اور تجھے کھینچا جائے گا. اس وقت تیرا دل دھڑکتا ہوگا، شانے لرستے ہوں گے، عقل پرواز کر رہی ہوگی، اعضا مسترب ہوں گے، رنگ متغیر ہوگا اور خوف و دہشت کی بنا پر تیرے لیے پوری دنیا تاریک ہو جائے گی. اب تو اپنے نفس کے متعلق غور کر کہ تیرا حال یہ ہوگا اور تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوگا اور صفیں چیر رہا ہوگا اور تجھے اس طرح کھینچا جائے گا جیسے گھوڑے کو کوتل لے جایا جاتا ہے. اور لوگ تیری طرف دیکھتے ہوں گے، تصور کر کہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں قید ہے اور وہ تجھے رب کریم کے عرش تک کھینچے لیے جا رہے ہیں، وہ وہاں پہنچ کر تجھے پھینکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تجھے پکارتا ہے کہ اے ابن آدم مجھ سے قریب ہو، تو یہ آواز سن کر دھڑکتے ہوئے غمزدہ دل، لرستے کانپتے جسم اور ڈرتی سہمتی اور ذلت و شرمندگی کے باعث زمین کی طرف جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ رحمان و رحیم کی طرف بڑھتا ہے اور تجھے وہ کتاب عطا کی جاتی ہے جس میں تمام کبائر و صغائر درج ہیں. بہت سے گناہ ایسے ہی ہوں گے جنہیں تو بھول چکا ہوگا، لیکن یہ کتاب دیکھ کر تجھے وہ تمام گناہ یاد آ جائیں گے، اور کتنی ہی عبادتیں ایسی ہوں گی جن کی آفتیں تیرے ذہن میں نہیں رہی ہوں گی، لیکن اعمال نامہ دیکھ کر وہ تمام آفتیں منکشف ہو جائیں گی. تجھے اس وقت کس قدر ندامت ہوگی، کس قدر عجز اور بے کسی کا عالم ہوگا، زبان ساکت ہو جائے گی، جسم کی توانائی جاتی رہے گی. میں نہیں جانتا کہ خدا تعالی کے سامنے کن پیروں پر کھڑا ہوگا اور کس زبان سے جواب دے گا، کس دل سے جواب سوچے گا. پھر یہ غور کر کہ تجھے اس وقت کتنی شرم آئے گی جب تجھے تیرے گناہ یاد دلائے جائیں گے اور اللہ تعالی فرمائے گا، اے بندے کیا تجھے میرا برائی کے ساتھ سامنا کرنے میں شرم نہیں آتی تھی، حالانکہ تجھے لوگوں سے شرم آتی تھی اور تو ان کے لیے اپنے اچھے اعمال کا اظہار کرتا تھا. کیا تیرے نزدیک میری حیثیت بندوں سے بھی کم تھی؟ تو نے اپنی طرف میری نظر کو معمولی جانا اور میرے غیر کی نظر کو بڑا تصور کیا. کیا میں نے تجھ پر انعام نہیں کیا؟ پھر تجھے کس چیز نے مجھ سے فریب میں مبتلا کیا؟ کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تجھے دیکھ نہیں رہا ہوں اور یہ کہ میں تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ اس حال میں سوال نہ کرے گا کہ اس کے اور مسئول کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو یا ترجمان ہو. اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو حاتم نے روایت کیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں، تو نے نعمتیں عطا کی تھیں اور مال دیا تھا. اللہ فرمائے گا، کیا میں نے تیرے پاس اپنا رسول نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا ہاں بھیجا تھا. پھر وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا اور اسے وہاں دوزخ نظر آئے گی. پھر وہ اپنے بائیں جانب دیکھے گا، وہاں اسے دوزخ نظر آئے گی. اس لیے تم میں سے ہر شخص دوزخ سے بچے گو چھوارے کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے یا ایک اچھے کلمے سے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالی تنہا نہ ہوگا جیسے تم میں سے ایک چودویں کے رات کے چاند کے ساتھ تنہا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم مجھ پر تجھے کس چیز نے فریب دیا ہے؟ اے ابن آدم تو نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا. اے ابن آدم تو نے پیغمبروں کے جواب میں کیا کہا؟ اے ابن آدم کیا میں تیری آنکھوں کا نگران نہیں تھا اور تو ان آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ رہا تھا جن کا دیکھنا تیرے لیے جائز نہیں تھا؟ کیا میں تیرے کانوں کو نہیں دیکھتا تھا اور تو ان سے وہ باتیں سنتا تھا جن کا سننا تیرے لیے جائز نہیں تھا؟ اس طرح اللہ تعالی تمام اعضاء کو شمار کرائے گا. مجاہد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اللہ تعالی کے سامنے کھڑا رہے گا جب تک اس سے اس کی چار خصلتوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا. ایک عمر کے بارے میں کہ کہاں ضائع کی، دوسرے اس کے علم کے متعلق کہ کیا عمل کیا، تیسرے جسم کے متعلق کہ کس چیز میں بوڑھا کیا، چوتھے مال کے متعلق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اے بندہ مسکین، اس سے پہلے کہ اللہ تعالی یہ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی اور آج بھی تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تیرا کیا حال ہوگا؟ تجھے کس قدر خطرات کا سامنا ہوگا، لیکن جب تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے تب تیری خوشی دو چند ہو جائے گی اور اولین و آخرین تجھ پر رش کریں گے، یا فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس برے شخص کو پکڑو، اس کے گلے میں توق ڈال دو اور اسے آگ میں پھینک دو، اس وقت اگر تجھ پر زمین اور آسمان روئیں تو یہ تیرے حال کے بالکل مناسب ہوگا، اس لیے کہ تیری مصیبت عظیم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو تو نے جو کوتاہی کی ہے، اور آخرت کے عوض دنیا کو خریدنے کا جو کاروبار تو نے روا رکھا ہے، اس پر تیری حسرت نہایت شدید ہوگی، کیونکہ آخرت تو تجھ سے رخصت ہو ہی چکی تھی، دنیا بھی تیرا ساتھ چھوڑ دے گی اور تو اپنے مصائب کے ساتھ تنہا رہ جائے گا۔ میزان کا بیان۔ پھر میزان کے باب میں فکر کر اور اعمال ناموں کا دائیں بائیں اڑنے کا تصور کر، سوال کے مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کے تین فرقے ہو جائیں گے، ان میں ایک فرقہ ان لوگوں کا ہوگا جن کا دامن ہر طرح کی نیکی سے خالی ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے دوزخ سے ایک سیاہ گردن باہر نکلے گی اور انہیں اس طرح اچک کر لے جائے گی جیسے پرندے دانے چک کر اڑ جاتے ہیں، انہیں دوزخ میں ڈال دے گی اور دوزخ انہیں نگل لے گی، اور ان کے لیے ایسی شقاوت کا اعلان کیا جائے گا جس کے بعد کسی سعادت کی امید نہیں ہوگی۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جن کا دامن کسی گناہ سے آلودہ نہ ہوگا، ایسے لوگوں کے متعلق یہ اعلان کیا جائے گا کہ ہر حال میں اللہ تعالی کی حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں، نیک لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت کی طرف چلیں گے۔ پھر یہ اعلان تہجد گزاروں کے لیے کیا جائے گا، پھر ان لوگوں کے لیے کیا جائے گا جنہیں دنیا کی تجارت نے اللہ کے ذکر سے نہ روکا ہوگا، اور ان کے لیے ایسی سعادت کا اعلان کیا جائے گا جس کے بعد کوئی شقاوت نہ ہوگی۔ ان دونوں کے بعد تیسرا گروہ باقی رہ جائے گا، اس گروہ میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے اچھے اعمال کی آمیزش کی ہوگی، ان پر مخفی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے کہ ان کے اعمال میں حسنات زیادہ ہیں یا سیئات زیادہ ہیں، لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ان پر یہ بات ظاہر کرے تاکہ عفو میں اس کا فضل اور عذاب میں اس کا عدل واضح ہو، اس لیے وہ صحیفے اڑائے جائیں گے جن میں نیکیاں اور برائیاں لکھی ہوں گی اور میزان کھڑی کی جائے گی اور آنکھیں ان صحیفوں پر لگی ہوں گی کہ وہ دائیں ہاتھ میں پڑتے ہیں یا بائیں ہاتھ میں، پھر ترازو کے کانٹے کی طرف دیکھیں گے کہ وہ نیکیوں کی طرف جھکتا ہے یا برائیوں کی طرف۔ یہ ایک ایسی خوفناک حالت ہوگی کہ مخلوق کی عقلیں پرواز کر جائیں گی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا، آپ کو نیند آ گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آخرت کا خیال آ گیا اور وہ رونے لگیں، یہاں تک کہ ان کے آنسو بہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے، آپ بیدار ہو گئے اور فرمایا، اے عائشہ کیوں روتی ہو؟ عرض کیا، مجھے آخرت کا خیال آ گیا تھا، کیا آپ لوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تین مواقع پر آدمی اپنے سوا کسی کو یاد نہ رکھے گا، ایک اس وقت جب ترازویں کھڑی کی جائیں گی اور اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس وقت ابن آدم یہ دیکھے گا کہ اس کی ترازو کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا، دوسرے اس وقت جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے، اس وقت ابن آدم یہ سوچے گا اس کا صحیفہ دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرے پل صراط کے وقت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن آدم کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے ترازو کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور اس پر ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا، اگر اس کا پلڑا بھاری ہوا تو فرشتہ بلند آواز میں جسے سب لوگ سنیں گے یہ اعلان کرے گا کہ فلاں شخص کے حصے میں ایسی سعادت آئی ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی شقی نہیں ہوگا، اور اگر اس کا پلڑا ہلکا ہوا تو وہ فرشتہ ایسی ہی بلند آواز میں یہ اعلان کرے گا کہ فلاں شخص بدبخت قرار پایا، اب کبھی وہ سعادت مند نہ ہوگا، اور جب پلڑا ہلکا ہوگا تو دوزخ کے فرشتے جن کے ہاتھوں میں لوہے کے گرد لفظ، اور جسم پر آگ کا لباس ہوگا آئیں گے اور ان لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں لے جائیں گے جن کے پلڑے ہلکے تھے، گویا وہ دوزخ کا حصہ دوزخ کو دے دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو پکار کر کہے گا، اے آدم اٹھ اور ان لوگوں کو دوزخ میں بھیج جنہیں دوزخ میں جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ وہ لوگ کتنے ہیں؟ اللہ تعالی فرمائے گا 1999۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو بہت افسردہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کے چہروں سے مسکراہٹ رخصت ہوئی۔ جب آپ نے ان کا یہ حال دیکھا تو ارشاد فرمایا، عمل کرو اور مسدہ پاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارے ساتھ دو مخلوق ایسی ہیں کہ جب کبھی کسی کے مقابل ہوئیں تو اس سے بڑھ کر رہیں اور ان سے بھی بڑھ کر رہیں، جو آدم اور ابلیس کی اولاد میں سے مر گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں مخلوق کون سی ہیں؟ فرمایا، یاجوج اور ماجوج۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر صحابہ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، عمل کرو اور مسدہ پاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم قیامت کے روز ایسے ہوگے جیسے اونٹ کے پہلو میں سیاہ داغ ہوتا ہے یا جانور کے گھٹنوں میں ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ خصومت اور ادائے حقوق۔ ابھی میزان کی ہولناکیوں اور خطروں کا ذکر تھا اور بیان کیا گیا تھا کہ ہر شخص کی نگاہیں میزان کے کانٹے پر لگی ہوں گی کہ وہ کدھر جھکتا ہے، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خوشگوار زندگی کا لطف اٹھائے گا اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ آگ میں گرے گا۔ یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ میزان کے خطرے سے صرف وہ شخص سلامت رہ سکتا ہے جو دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اس میں رہ کر میزان شریعت سے اپنے اعمال، اقوال، افکار اور خیالات کا وزن کرے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنے نفس کا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو، اور اس کا وزن کروں اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ اور حساب نفس یہ ہے کہ موت سے پہلے ہر معصیت سے توبہ نصوح کرے اور اللہ کے فرائض میں جو کچھ کوتاہی سرزد ہوئی ہے اس کا تدارک کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرے، خواہ وہ ایک حبہ برابر ہوں، اور ہر شخص سے معافی مانگے جس کو زبان یا ہاتھ سے ایذا دی ہو یا دل میں اس کے متعلق غلط خیال کیا ہو، اور مرنے تک لوگوں کے دل خوش رکھے، یہاں تک کہ جب وہ مرے تو اس پر کسی کا کوئی حق واجب نہ ہو نہ کوئی فریضہ باقی ہو۔ ایسا شخص بلا حساب جنت میں داخل ہوگا، اور اگر حقوق کی ادائیگی سے پہلے مر گیا تو قیامت کے روز اسے مدعی گھیر لیں گے، کوئی ہاتھ پکڑے گا، کوئی پیشانی پکڑے گا، کوئی گریبان پر ہاتھ ڈالے گا، ایک کہے گا کہ تو نے مجھ پر ظلم ڈھایا تھا، دوسرا کہے گا تو نے مجھے گالی دی تھی، تیسرا کہے گا تو نے میرا مذاق اڑایا تھا، چوتھا کہے گا تو نے میری غیر موجودگی میں ایسی باتیں کی تھیں جو مجھے بری لگتیں، پانچواں کہے گا کہ تو میرے پڑوس میں رہتا تھا لیکن تو بحیثیت پڑوسی ایک برا شخص ثابت ہوا، چھٹا کہے گا تو نے مجھ سے معاملات کیے اور ان میں دھوکہ کیا، ساتواں کہے گا تو نے مجھے فلاں چیز فروخت کی تھی اور اس میں مجھے لوٹ لیا تھا، اب مجھ سے اپنی مبیع کا عیب پوشیدہ رکھا تھا، آٹھواں کہے گا تو نے مجھے مظلوم پایا تھا اور تجھے دفاع ظلم پر قدرت حاصل تھی لیکن تو نے ظالم سے چشم پوشی کی اور میری حفاظت نہیں کی۔ یہ تمام مدعی اپنے اپنے حقوق ذکر کریں گے اور تیرے جسم میں اپنے پنجے پیوست کریں گے اور تیرا گریبان مضبوطی سے پکڑیں گے، تو ان کی کثرت سے حیران و پریشان ہوگا، یہاں تک کہ کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس سے تو نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی معاملہ کیا تھا اور اس میں خیانت کی تھی۔ یا کسی مجلس میں بیٹھ کر اس کی غیبت کی تھی، یا اسے حقارت کی نظر سے دیکھا تھا، یہ سب لوگ تیرے چاروں طرف پھیل جائیں گے، تجھ پر دست درازی کریں گے، اور تو ان کے مقابلے سے خود کو عاجز پائے گا، اور اسی عاجزی اور بے کسی کے عالم میں تیری نگاہیں اپنے اپنے مالک و مولا کی طرف دیکھتی ہوں گی کہ وہی تجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے، لیکن تیری مدد نہیں کی جائے گی، بلکہ تیرے کان یہ اعلان سنیں گے، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 17، آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، اس وقت تیرا دل اچھل کر حلق میں آ جائے گا، اور تجھے اپنی تباہی اور بربادی کا یقین آ جائے گا، اور تجھے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد یاد آ جائے گا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْتِئِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدَّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَائِي، پارہ نمبر 13، رکو نمبر 19، آیت نمبر 42 اور 43، اور جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اس سے خدا تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھ، ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہے جس میں نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی، دوڑتے ہوں گے، اپنے سر اٹھا رکھے ہوں گے، اور ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آئے گی، اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔ آج تیری اس خوشی کا کیا ٹھکانہ جو تجھے لوگوں کا مال چھیننے اور ان کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے میں ملتی ہے، اس دن تیری حسرت کا کیا عالم ہوگا جب تجھے بساط عدل پر کھڑا کیا جائے گا اور تجھ سے سوالات کیے جائیں گے، اس وقت تو نہایت مفلس، تنگ دست، عاجز اور ذلیل ہوگا، نہ تو کسی کا حق ادا کر سکے گا اور نہ کوئی عذر کر سکے گا، تب حق والوں کا حق ادا کرنے کے لیے تیری نیکیاں لے لی جائیں گی جن میں تو نے اپنی زندگی صرف کی تھی، اور وہ نیکیاں تیرے حقداروں کو ان کے حقوق کے عوض دے دی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم نے عرض کیا، مفلس ہم لوگوں میں وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم و دینار ہوں اور نہ مال و متاع ہو۔ آپ نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے اور کسی کو گالی دی ہوگی، یا کسی کا مال کھایا ہوگا، یا کسی کا خون بہایا ہوگا، یا کسی کو مارا ہوگا، اس شخص کو اس کی کچھ نیکیاں دے دی جائیں گی اور کچھ نیکیاں اس شخص کے حوالے کر دی جائیں گی، اور جو حقوق اس پر واجب تھے اگر ان کی ادائیگی سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں تو حقدار کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو کل پیش آنے والی مصیبت پر آج غور کر لے، آج تیرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جو ریا کی آفتوں اور شیطان کے مقائد سے پاک ہو، اگر تمام عمر کی ریاضت کے بعد تیرے پاس ایک خالص اور پاک نیکی آ بھی گئی تو وہ قیامت کے دن تیرے حقدار چھین لیں گے۔ اگر تو اپنے نفس کا محاسبہ کرے تو تجھے معلوم ہوگا کہ اگرچہ تو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں پر مواظبت کرتا ہے، لیکن تیرا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ تیری زبان مسلمانوں کی غیبت سے آلودہ نہ ہوتی ہو، تیری تمام نیکیاں تو یہی غیبت سمیٹ لے جائیں گی، باقی گناہوں کا کیا ہوگا؟ جیسے حرام اور مشتبہ مال کھانا، طاعات میں کوتاہی کرنا، تجھے اس دن مظالم سے نجات کی کس طرح توقع ہو سکتی ہے جس دن بے سینگ کے جانوروں کا حق سینگ دار جانوروں سے لیا جائے گا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے سینگ مار رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، تم جانتے ہو یہ کیوں سینگ مار رہی رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ قیامت کے روز ان دونوں بکریوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور یہ احمد کی حدیث ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، پارہ نمبر 7 رکو نمبر 10 آیت نمبر 38۔ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرندے ہیں کہ اپنے بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری ہی طرح کے گروہ نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام مخلوق اٹھا لی جائے گی، بہائم، درندے، پرندے وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کے عدل اس درجے پر پہنچے گا، بے سینگ کے جانور کو سینگدار جانور سے حق دلایا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ مٹی ہو جا، اس وقت کافر بھی کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، اے مسکین اس روز تیرا کیا عالم ہوگا جب تیرا صحیفہ ان حسنات سے خالی ہوگا جن کے لیے تو نے اپنی تمام توانائی خرچ کر دی تھی، تو کہے گا میری نیکیاں کہاں چلی گئیں، کہا جائے گا تیرے حقداروں کے صحیفوں میں منتقل ہو گئیں، تجھے اپنا صحیفہ ان سیئات سے لبریز نظر آئے گا جن سے صبر کرنے میں تو نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی تھیں، تو عرض کرے گا کہ یہ ان لوگوں کے گناہ ہیں جن کی تو نے غیبت کی تھی، جنہیں تو نے گالی دی تھی، جنہیں ایزا پہنچائی تھی، خرید و فروخت، مجاورت، خطاب، بات چیت اور بحث و مباحثے میں ان پر ظلم کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سرزمین عرب پر بتوں کی پرستش سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ ان امور سے مایوس نہیں ہوا جو بت پرستی کے مقابلے میں معمولی ہیں، اگرچہ یہ امور بھی مہلک ہیں، اس لیے تم ممکنہ حد تک ظلم سے اجتناب کرو، اس لیے کہ بندہ قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ نیکیاں اسے ضرور نجات دلائیں گی، لیکن بندگان خدا آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں کم کر دو۔ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی نیکیوں سے کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مسافر کسی جنگل میں قیام کریں اور ان کے پاس لکڑیاں نہ ہوں اور لوگ ادھر ادھر منتشر ہو جائیں اور لکڑیاں جمع کر کے لائیں اور آگ لگا دیں اور جو چاہتے ہیں وہ کریں، یہی حال گناہوں کا ہے، جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح گناہ بھی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ احمد اور بیہقی کی حدیث ہے۔ روایت ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربہم تختصمون، پارہ نمبر 23 رکو نمبر 17 آیت نمبر 30 اور 31، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر قیامت کے روز تم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہمارے گناہوں پر وہ معاملات بھی زائد کیے جائیں گے جو دنیا میں ہم لوگوں کے مابین تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں زائد کیے جائیں گے یہاں تک کہ تم حقداروں کا حق ادا کر دو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بخدا معاملہ نہایت سخت ہے، اور یہ احمد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اس دن کی سختی اور سنگینی کا کیا کہنا جس میں ایک قدم کی بخش نہیں ہوگی اور ایک کلمے یا ایک تماچے سے بھی چشم پوشی نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ مظلوم ظالم سے انتقام لے لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ اللہ تعالی بندوں کو برہنہ جسم، غیر مختون اور قلاش اٹھائے گا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہما قلاش کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یعنی ان کے پاس کچھ نہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسی آواز سے پکارے گا جسے دور و نزدیک کے تمام لوگ یکساں طور پر سنیں گے، اور فرمائے گا میں بدلہ لینے والا بادشاہ ہوں، کوئی جنتی جس کے اوپر کسی دوزخی کا حق ہو جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ وہ اس سے اپنا حق نہ لے لے، یہاں تک کہ ایک چانٹے کا حق بھی ادا کرے گا۔ میں نے عرض کیا یہ کیسے ہوگا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے پاس برہنہ جسم، غیر مختون اور قلاش حاضر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا یہ حق نیکیوں اور گناہوں سے ادا کرایا جائے گا، اور یہ احمد کی حدیث ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو، اور لوگوں پر ان کا مال چھین کر، ان کی عزت پر ہاتھ ڈال کر، ان کو بددل کر کے اور معاملات میں ان کے ساتھ برابر کا برتاؤ کر کے ظلم کا ارتکاب نہ کرو، اس لیے کہ جو گناہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مخصوص ہوتا ہے اس کی طرف مغفرت بہت جلد سبقت کرتی ہے، اور جس کے اعمال نامے میں مظالم کی کثرت ہو، اگرچہ اس نے ان مظالم سے توبہ کر لی ہو لیکن وہ مظلومین سے معاف نہ کرا سکا ہو، ایسے شخص کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ بدلے کے دن مظلومین کو نیکیاں دینے کے بعد بھی اس کے پاس اس قدر نیکیاں باقی رہیں جن سے اس کی بخشش ہو سکے، اور کچھ ایسے اعمال بھی بچا کر رکھے جو کمال اخلاص کے ساتھ ادا کیے گئے ہوں اور جن پر اس کے مالک حقیقی کے علاوہ کوئی دوسرا مطلع نہ ہو سکتا ہے، تاکہ یہ مخلصانہ اعمال اسے اللہ سے قریب کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے اس لطف و کرم کا مستحق بنا دیں جو اس نے اپنے محبین کے لیے رکھا ہے اور جن سے بندوں کے مظالم ادا کرنے مقصود ہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ مسکرانے لگے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنستے ہیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ فرمایا میری امت میں سے دو شخص رب العزت کے سامنے دو زانو ہوئے اور ان میں سے ایک نے عرض کیا الہی میرے بھائی سے میرے ظلم کا بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بھائی کو اپنے ظلم کا بدلہ دے۔ اس نے عرض کیا یا اللہ میرے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کرنے والے سے فرمایا اب تو کیا کرے گا، اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں بچی ہے۔ اس نے عرض کیا یہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ راوی کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر فرمایا وہ نہایت سخت دن ہوگا، اس دن لوگ اس بات کے محتاج ہوں گے کہ ان کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا اپنے اوپر اٹھا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مطالبہ ادا کرنے والے سے فرمایا اپنا سر اٹھا اور جنت کی طرف دیکھ۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور عرض کیا یا اللہ تعالیٰ میں چاندی کے بلند و بالا شہر اور سونے کے محل جن پر موتی جڑے ہوئے ہیں دیکھتا ہوں، یہ کس نبی کے لیے ہے، یا کس صدیق کے لیے ہے، یا شہید کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہے جو اس کی قیمت چکائے گا۔ بندہ نے عرض کیا پروردگار اس کی قیمت کس کے پاس ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی قیمت تیرے پاس ہے۔ بندہ نے عرض کیا وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کو معاف کرنا۔ اس نے عرض کی الہی میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اسے جنت میں لے جا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان صلح کراتا ہے، اور یہ ابن عبد الدنیا کی حدیث ہے۔ اور اس حدیث میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اخلاق اپنانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب تو اپنے آپ پر نظر ڈال، اگر تیرا صحیفہ مظالم سے خالی ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنے لطف و کرم سے معافی دلا دے گا اور تجھے اپنی ابدی سعادت کا یقین ہو جائے گا۔ اس وقت تجھے کس قدر خوشی حاصل ہوگی جب تو فیصلے کی جگہ سے واپس ہوگا، اس حال میں کہ تیرے جسم پر رضائے الہی کی خلط ہوگی اور تیرے دامن میں ایسی بھرپور سعادت اخروی کا خزانہ ہوگا جس کے بعد کوئی شقاوت نہیں ہے۔ اور ایسی لازوال نعمتیں ہوں گی جنہیں فنا نہیں ہونا ہے. اس وقت تیرا دل خوشی اور مسرت سے بے قابو ہو جائے گا اور تیرا چہرہ اسی قدر چمکدار اور روشن ہو جائے گا جیسے چودھویں شب میں چاند روشن ہوتا ہے. تصور کر تو اس وقت کس قدر اترائے گا اور مخلوق کے درمیان سے سر اٹھا کر کیسے چلے گا. ہلکا پھلکا روشن اور منور رضائے الہی کی کرنیں تیری پیشانی سے پھوٹ رہی ہوں گی اور تو اولین و آخرین کی نگاہوں کا مرکز ہوگا. وہ تجھے دیکھ رہے ہوں گے, تیرے حسن اور جمال پر رش کر رہے ہوں گے اور ملائکہ تیرے آگے پیچھے چل رہے ہوں گے اور یہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اس کو راضی کر دیا اور اس نے ایک ایسی سعادت حاصل کر لی ہے جس کے بعد شقاوت نہیں ہے. کیا تیرے خیال میں یہ منصب اس مرتبے سے افضل و اعلیٰ ہے جو تو دنیا میں رہ کر اللہ کے دلوں میں اپنی تو دنیا میں رہ کر لوگوں کے دلوں میں اپنی ریا مداہنت تسنو اور تزین سے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ واقعی آخرت کا درجہ اس دنیاوی مرتبے سے بہتر ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے تو تجھے یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات میں صفائے اخلاص اور صدق نیت کی مدد حاصل کرنی چاہیے. ان کے بغیر یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا, مثلا تیرے اعمال نامے میں کوئی ایسا گناہ درج تھا جسے تو معمولی سمجھتا تھا لیکن فی الحقیقت وہ اللہ کے نزدیک نہایت سنگین تھا, اس لیے اللہ تعالی اس گناہ پر تجھ سے ناراض ہوا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اے بندہ سو, تجھ پر میری لعنت ہو, میں تیری کوئی عبادت اور اطاعت قبول نہیں کروں گا. یہ سن کر تیرا چہرہ تاریک ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کو غضبناک دیکھ کر فرشتے بھی اپنی ناراضگی ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ اے شخص, تجھ پر ہماری اور تمام مخلوق کی لعنت ہو. اس وقت جہنم کے فرشتے اپنی تندخوئی ترش روی اور سخت گیری کے ساتھ نہایت غضب کے عالم میں تیرے پاس آئیں گے اور تیری پیشانی کے بال پکڑ کر تجھے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے. تمام مخلوق موجود ہوگی, ہر شخص کی نظریں تیرے چہرے کی سیاہی اور تیری ذلت اور رسوائی پر ہوگی اور تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوگا ہائے ہلاکت وائے بربادی, اور وہ تجھ سے کہیں گے کہ آج ایک ہلاکت کو مت پکار بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو آواز دے. فرشتے یہ اعلان کرتے ہوں گے یہ شخص فلاں ابن فلاں ہے, اللہ تعالی نے آج اسے ذلیل و رسوا کر دیا ہے اور اسے اس کے بدترین گناہوں کے باعث ملعون قرار دے دیا ہے اور اس کی قسمت میں ایسی ابدی شقاوت لکھ دی ہے جس کے بعد سعادت نہیں ہے. یہ صورتحال کسی ایسے گناہ کی بدولت بھی پیش آ سکتی ہے جو تو نے بندوں کے خوف سے یا ان کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے یا ان کے سامنے رسوائی سے بچنے کے لیے کیا ہے. تو کتنا بڑا جاہل ہے کہ بندگان خدا کے ایک مختصر گروہ کے سامنے رسوائی سے خوفزدہ ہے اور وہ بھی ایسی دنیا میں جو بہت جلد ختم ہونے والی ہے, اور اس عظیم رسوائی سے نہیں جو ایک عظیم اجتماع میں ہوگی, اور اس رسوائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غضب شدید اور اس کا عذاب علیم بھی ہوگا اور جہنم کے فرشتے بھی جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے. پل صراط کا بیان. ان خطرات کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور کرو, یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا. پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 85 اور 86. جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے. فہدوہم الى صراط جہیمی وقفوہم انہم مسئولون. پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 24. پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ بتلاؤ اور ان کو ٹھہراؤ, ان سے کچھ پوچھا جائے گا. ان خطرات سے گزرنے کے بعد لوگ پل صراط کی طرف لے جائے جائیں گے۔ پل صراط دوزخ کے اوپر بنا ہوا ایک پل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہتا ہے، اس پر آخرت کی صراط عبور کرنا سہل ہو جاتا ہے اور اس کے خطرے سے نجات پا لیتا ہے۔ اور جو شخص دنیا میں صراط مستقیم سے انحراف کرتا ہے اور اپنی پشت کو گناہوں سے بوجھل کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، وہ صراط آخرت پر پہلے ہی قدم میں لڑکھڑا جاتا ہے اور گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ پل صراط پر قدم رکھنے سے پہلے تمہارے خوف اور گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا جب تمہاری نگاہ اس کی باریکی اور تیزی پر پڑے گی اور تم اس کے نیچے جہنم کے شعلے دیکھو گے۔ پھر تمہارے کانوں میں جہنم کے چیخنے، چنگھاڑنے اور ابلنے کی آواز آئے گی اور تمہیں مجبور کیا جائے گا کہ تم اپنی کمزوری، قلبی اضطراب، ڈگمگاتے قدموں اور کمر کے بے پناہ بوجھ کے باوجود، جس کی موجودگی میں تم مستح زمین پر بھی نہیں چل سکتے، اس بال سے زیادہ باریک صراط پر چلو۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب تو اپنا ایک پاؤں رکھے گا؟ اچانک تجھے صراط کی تیزی اور حدت محسوس ہوگی اور تو دوسرا پاؤں اٹھانے پر مجبور ہو جائے گا اور تیری آنکھوں کے سامنے بے شمار لوگ ٹھوکریں کھا کر گرتے ہوئے اور جہنم کے فرشتوں کے ذریعے کانٹوں سے اٹھتے ہوئے دیکھے گا۔ اور یہ بھی دیکھے گا کہ لوگ منہ کے بل جہنم کے گہرے کنویں میں گر رہے ہیں۔ کتنا خطرناک اور دہشتناک منظر ہوگا، کتنی پرمشقت بلندی پر چڑھنا ہوگا، کتنی تنگ رہ گزر ہوگی۔ چشم تصور سے دیکھو کہ تم اس حال میں ہو اور اس بلند اور تنگ رہ گزر پر چڑھ رہے ہو۔ تمہاری پشت بوچھل ہے، دائیں بائیں مخلوق خدا آگ میں گزر رہی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کے سامنے سر بسجود سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ دوسری طرف دوزخ کے گہرے کنویں سے فریاد اور آہو بقا کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور وہ لوگ اپنی تباہی و بربادی کو آواز دے رہے ہوں گے جو پل صراط عبور نہ کر سکے اور گناہوں کے بوجھ سے لڑکھڑا کر گر پڑے۔ تیرا کیا حال ہوگا اگر تیرے قدم بھی ڈگمگائے؟ اس وقت ندامت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تب تو تباہی اور بربادی کو پکارے گا اور کہے گا کہ میں اسی دن سے ڈرتا تھا، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں پیغمبر کے بتلائے ہوئے راستے پر چلا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست بنایا ہوتا، کاش میں اپنے دامن میں مٹی ہوتا، کاش میں معدوم ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ اس وقت تجھے آگ کے شعلے اپنے دامن میں لے لیں گے اور اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 108، تم اسی جہنم میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ چیخنے، چلانے، سانس لینے اور مدد کے لیے پکارنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب تو اپنی عقل سے اس کی رائے دریافت کر، یہ تمام خطرات تیرے سامنے ہیں۔ اگر تو ان پر ایمان نہیں رکھتا تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ تجھے جہنم کے طبقات میں مشرکین اور کفار کے ساتھ دیر تک رہنا ہے، اور اگر تو ایمان رکھتا ہے لیکن غافل ہے اور اس کے لیے تیاری کرنے کو اہمیت نہیں دیتا تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے، یہ بھی سرکشی کی ایک علامت ہے۔ بھلا ایسے ایمان سے کیا فائدہ جو تجھے ترک معصیت اور اطاعت کے ذریعے رضا الہی کے لیے سعی و عمل پر نہیں اکساتا۔ بالفرض پل صراط کے خطرے کے علاوہ قیامت کے دوسرے خطرات نہ ہوں اور صرف یہی دہشت ہو کہ میں اس تنگ اور خطرناک رہ گزر سے گزر بھی سکتا ہوں یا نہیں، صرف یہی دہشت تیرے لیے ایک زبردست تازیانہ عمل پر ایک طاقتور محرک ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور رسولوں میں پہلا شخص میں ہوں گا جو اپنی امت کو لے کر اترے گا، اور اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو اذن کلام نہ ہوگا، اور انبیاء بھی صرف اس قدر کہیں گے، اے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامتی عطا کر، اور جہنم میں سعدان کے کانٹوں جیسے کانٹے ہوں گے، کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے دیکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دوزخ کے کانٹے سعدان کے کانٹوں جیسے ہوں گے، تاہم ان کا طول و عرض کوئی نہیں جانتا، یہ کانٹے انسان کو ان کے اعمال کے مطابق اچکیں گے۔ بعض لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، اور بعض رائی بن جائیں گے پھر بچ جائیں گے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ پل صراط سے گزریں گے اور اس پر کانٹے اور آنکڑے لگے ہوں گے، اور وہ لوگوں کو دائیں بائیں سے اچکیں گے، اور پل صراط کے دونوں جانب کھڑے ہوئے فرشتے کہیں گے، اے اللہ سلامتی عطا کر، اے اللہ سلامتی عطا کر۔ بعض لوگ برق کی طرح گزر جائیں گے، بعض ہوا کی مانند، بعض تیز روح گھوڑے کی طرح، بعض دوڑتے ہوئے، بعض پیدل چلنے کے انداز میں، بعض گھٹنوں کے بل، اور بعض گھسٹتے ہوئے، اور جو لوگ دوزخ میں رہیں گے وہ نہ مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے، لیکن جو لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے، پھر شفاعت کی اجازت ہوگی۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو قیامت کے دن جمع کرے گا، سب لوگ 40 برس تک آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں گے، اور حکم الہی کے منتظر کھڑے رہیں گے۔ اس حدیث میں سجود مومنین تک واقعات کا ذکر ہے، اور یہ واقعات پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالی مومنین سے ارشاد فرمائے گا، اپنے سر اٹھاؤ، وہ لوگ اپنے سر اٹھائیں گے، اور انہیں ان کے اعمال کے بقدر نور عطا کیا جائے گا۔ بعض لوگوں کو جبل عظیم کے بقدر نور عطا کیا جائے گا جو اس کے سامنے چل رہا ہوگا، اور بعض کو اس سے چھوٹا نور عطا کیا جائے گا، اور بعض کو نخلے کے برابر نور دیا جائے گا، اور بعض کو اس سے بھی کم۔ سب سے آخر میں جس شخص کو نور ملے گا وہ اس کے پیر کے انگوٹھے پر ہوگا، کبھی وہ نور چمکے گا اور وہ مدھم پڑ جائے گا، جب چمکے گا تو وہ قدم اٹھائے گا اور آگے بڑھ جائے گا، اور جب تاریخ ہو جائے گا تو کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حدیث شریف میں پل صراط سے لوگوں کے گزرنے کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ سب اپنے اپنے نور کے مطابق گزریں گے، بعض لوگ پلک جھپکنے کی مدت میں گزر جائیں گے، بعض لوگ برق کی رفتار سے، اور بعض ستاروں کے گرنے کی طرح، اور بعض گھوڑے کے دوڑنے کی رفتار سے، اور بعض آدمی کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے، یہاں تک کہ وہ شخص جسے اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر نور عطا کیا گیا تھا اپنے چہرے، ہاتھوں اور پیروں پر گھسٹتا ہوا چلے گا، ایک ہاتھ آگے بڑھائے گا اور تو دوسرا معلق ہو جائے گا، ایک پیر بڑھائے گا تو رہ جائے گا، اور اس کے اعضا تک جہنم کی آگ پہنچ رہی ہے، وہ اسی حالت میں گھسیٹتا ہوا پل صراط عبور کرنے کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو کر کہے گا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایسی نجات دی جو کسی کو نہیں دی، اور مجھے اس وقت بچایا جب میں اسے دیکھ چکا تھا۔ پھر وہ باب جنت کے پاس ایک تالاب پر جائے گا اور غسل کرے گا۔ اور یہ ابن عدی اور حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پل صراط تلوار کی تیزی یا دھار کی تیزی کی طرح ہے، اور فرشتے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بچاتے ہوں گے، اور جبرائیل علیہ السلام میری کمر پکڑے ہوئے ہوں گے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں گا، رب کریم سلامتی عطا کر، اے اللہ سلامتی عطا کر، تاہم اس روز لغزش کرنے والے مرد اور لغزش کرنے والی عورتیں زیادہ ہوں گی۔ اور یہ بے حقی کی حدیث ہے۔ یہ پل صراط کے احوال اور مصائب ہیں، تمہیں ان میں سے زیادہ فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن لوگوں میں زیادہ سلامت وہ شخص رہے گا جو دنیا میں رہ کر ان احوال میں زیادہ فکر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا، چنانچہ جو شخص ان احوال و خطرات سے دنیا میں ڈرتا ہے وہ آخرت میں مامون رہتا ہے۔ خوف سے میری مراد عورتوں جیسی رقت نہیں ہے کہ جب ان احوال کا ذکر ہو تو آنکھیں بھر آئیں، یہ دل میں رقت پیدا ہو جائے اور بہت جلد انہیں فراموش بھی کر دو اور اپنے لہو اور لعاب میں لگ جاؤ، یہ چیز خوف نہیں ہے۔ بلکہ جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اسے بھاگتا ہے، اور جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے وہ اسے طلب کرتا ہے۔ تمہارے لیے صرف وہی خوف باعث نجات ہو سکتا ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی معاصی سے روکے اور اس کی اطاعت پر آمادہ کرے۔ عورتوں کے خوف سے بھی زیادہ برا ان احمقوں کا خوف ہے جو قیامت وغیرہ کا ذکر سن کر زبان سے استعاذہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں استعنت باللہ نعوذ باللہ اللہم سلم سلم، اور اس کے باوجود وہ ان معاصی پر اصرار کرتے ہیں جن کے پیچھے قلعہ ہو اور سامنے سے خطرناک درندہ حملہ کرنا چاہتا ہو۔ جب وہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ درندے نے اپنا جبڑا کھول لیا ہے اور اب وہ حملہ کرنے والا ہے تو زبان سے کہنے لگتا ہے میں اس مضبوط قلعے کی پناہ چاہتا ہوں اور اس کی محکم بنیادوں اور پختہ دیواروں اور ستونوں کا خواہاں ہوں۔ بھلا اگر کوئی شخص زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہو اور اپنی جگہ چمٹا کھڑا ہو تو یہ الفاظ اسے حملہ آور درندے سے کیسے بچائیں گے؟ یہی حال آخرت کے خطرات اور مصائب کا ہے۔ یہ خطرات سامنے سے آ رہے ہیں اور پشت پر لا الہ الا اللہ کا قلعہ موجود ہے۔ محض زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ صدق دل کے ساتھ کہنا ضروری ہے، اور صدق کے معنی یہ ہیں کہ کہنے والے کا کوئی اور مقصود و معبود اللہ کے سوا نہ ہو۔ جو شخص خواہش نفس کو اپنا معبود سمجھتا ہے وہ صدق توحید سے دور ہے اور اس کا معاملہ خطرے سے پر ہے۔ اگر آدمی سے یہ سب کچھ نہ ہو سکے تو اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب، آپ کی سنن کی تعظیم پر حریص اور آپ کی امت کے نیک قلوب کی خاطرداری کا مشتاق اور ان کی دعاؤں کی برکات کا طالب ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس طرح اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا آپ کی امت کے بزرگوں کی شفاعت نصیب ہو جائے اور معمولی سرمایہ رکھنے کے باوجود شفاعت کے ذریعے نجات پانے میں کامیاب ہو جائے۔ شفاعت، جب مومنین کے بعض گروہوں پر دوزخ پر جانا واجب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے باب میں انبیاء کرام اور صدیقین بلکہ علماء اور صالحین کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ بلکہ جس شخص کا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مرتبہ یا حسن معاملہ ہے اسے اپنے اہل و عیال، قرابت داروں، دوستوں اور واقف قاروں کے باب میں شفاعت کا حق عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے تمہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کا یہاں مرتبہ شفاعت حاصل کر سکو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم کبھی کسی انسان کی تحقیر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت بندوں میں پوشیدہ رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے جس شخص کو تم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہو وہ اللہ کا ولی ہو، اور نہ کسی معصیت کو معمولی تصور کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب معاصی میں مخفی کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے جس گناہ کو تم معمولی سمجھ رہے ہو وہی غضب الہی کا باعث ہو، اور نہ کسی عبادت و اطاعت کو حقیر جانو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا طاعت میں ودیعت فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے جس اطاعت کو تم حقیر سمجھ رہے ہو وہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہو۔ وہ اطاعت خواہ ایک اچھا کلمہ ہو یا ایک لقمہ ہو یا ایک اچھی نیت ہو یا ان جیسی کوئی اطاعت ہو۔ شفاعت کے دلائل قرآن کریم اور روایات میں بھی بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 5، اور عنقریب اللہ تعالی آپ کو نعمتیں دے گا سو آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول تلاوت فرمایا، ربی انہن ادللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 36، اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہترے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، پھر جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہی ہے، اور جو شخص میرا کہنا نہ مانے گا سو آپ تو کثیر الرحمت ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی تلاوت فرمایا، ان تعذبہم فانہم عبادک۔ پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 118، اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بتلایا کہ اللہ ہی جانتا ہے وہ سبب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، تکلیف نہیں دیں گے۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو عطا نہیں کی گئیں۔ مجھے ایک ماہ کے فاصلے کا روب عطا کیا گیا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ میرے لیے غنائم حلال کیے گئے ہیں، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور اس کی خاک کو پاک کرنے والا بنایا گیا ہے۔ میری امت کے جس شخص پر نماز کا وقت آ جائے اسے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف منسوب ہوا ہے اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں انبیاء کا امام و خطیب اور ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اور میں ان سب لوگوں میں پہلا ہوں جو زمین پھٹنے پر نکلیں گے، اور اولین سفارشی ہوں، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی، اور میرے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہوگا، اور اس کے نیچے آدم اور دوسرے انبیاء ہوں گے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے چھپائے رکھوں۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کے لیے سونے کے منبر کھڑے کیے جائیں گے اور وہ ان پر بیٹھ جائیں گے، مگر میرا منبر خالی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، اور اپنے رب کے سامنے اس خوف سے کھڑا رہوں گا کہ کہیں میں جنت میں نہ بھیج دیا جاؤں اور میری امت میرے بعد باقی رہ جائے۔ میں عرض کروں گا، الہی میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد، آپ اپنی امت کے ساتھ کیا سلوک کرانا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا، یا اللہ، ان کا حساب جلد لیجئے، میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان لوگوں کی برات کا پروانہ مل جائے گا جنہیں دوزخ میں بھیج دیا گیا ہے، اور داروغہ جہنم مالک مجھ سے کہے گا، اے محمد، آپ نے اپنی امت میں سے دوزخ میں اپنے رب کے غضب کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن زمین کے پتھروں اور ڈھیلوں کی تعداد سے زیادہ انسانوں کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو بریدہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور آپ کو بازو پیش کیا گیا۔ گوشت کا یہ حصہ آپ کو مرغوب تھا، آپ نے اس میں سے دانتوں سے کاٹا، پھر فرمایا، میں قیامت کے دن انبیاء کا سردار ہوں گا، کیا تم جانتے ہو کہ کس وجہ سے اللہ تعالی تمام اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا اور پکارنے والے کی آواز انہیں سنائے گا اور انہیں نظر کے سامنے رکھے گا اور آفتاب قریب ہوگا اور لوگوں پر ناقابل برداشت غم اور تکلیف ہوگی، اور بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ اپنی تکلیف کا احساس نہیں کیا، کیا تم کسی ایسے شخص کو تلاش نہیں کرو گے جو تمہارے لیے تمہارے رب سے سفارش کر سکے؟ بعض بعض سے کہیں گے کہ تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ابو بشر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے اور آپ میں اپنی روح پھونکی ہے، اور ملائکہ کو حکم دیا جائے گا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش فرمائیے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور کس تکلیف میں مبتلا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے، میرا رب آج اس قدر غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت سے منع فرمایا تھا مگر میں نے نافرمانی کی تھی، میں خود اپنی پریشانی میں کھڑا ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد شکور کے خطاب سے نوازا ہے، ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت فرمائیں، آپ ہماری پریشانی دیکھ ہی رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا، میں نے اپنی قوم کے خلاف بدعا کی تھی، میں اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں، کسی دوسرے کو پکڑو، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ دنیا والوں میں اللہ کے نبی اور دوست ہیں، کیا آپ ہماری تکلیف نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے شفاعت کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا رب آج اس قدر غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، اور میں نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا، اللہ انہیں یاد دلائے گا، مجھے آج خود اپنی پڑی ہے، دوسروں کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے کلام اور پیغمبری سے لوگوں پر فضیلت بخشی، آپ ہماری حالت پر نظر فرماتے ہوئے اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا رب آج اس قدر ناراض ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، میں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، میں خود مصیبت میں پڑا ہوں، کسی اور کو پکڑو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے کلمے ہیں جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا تھا، اور اللہ کی روح ہیں، آپ نے لوگوں سے اس وقت کلام کیا جب آپ گود میں تھے، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش فرمائیں، ہم نہایت پریشان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا رب آج اس قدر غیظ میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، آپ نے اپنی کوئی خطا بیان نہیں فرمائی، میں خود اپنی پریشانی میں ہوں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے ہیں، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش فرما دیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہم کس مصیبت میں ہیں۔ چنانچہ میں چلوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے محامد اور حسن ثنا سے میرے اوپر وہ چیز کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھولی گئی تھی، پھر کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، جو مانگو گے دیا جائے گا اور جو سفارش کرو گے وہ قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا الہی میری امت، پھر کہا جائے گا اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں ہے جنت کے دائیں دروازے پر پہنچا دو اور دوسرے دروازوں میں تمہاری امت کے لوگ دوسروں کے ساتھ شریک ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے دو کواڑوں کے درمیان فاصلہ اس قدر ہے جس قدر مکہ اور حمیر کے درمیان یا مکہ اور بصرے کے درمیان ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں یہ تمام مضمون وارد ہوا ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خطائیں بھی بیان فرمائی گئی ہیں کہ آپ نے کوکب کے متعلق فرمایا تھا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یا مشرکین کے معبودوں کے متعلق فرمایا تھا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ یہ کام ان بتوں کے بڑے نے کیا ہے، یا ایک مرتبہ فرمایا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حال ہے جو مذکور ہوا۔ امت کے دوسرے لوگوں جیسے علماء اور صلحاء وغیرہ، انہیں بھی شفاعت کا حق حاصل ہوگا، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے ایک فرد کی شفاعت سے قبیلہ ربی و مضر کی تعداد سے زیادہ آدمی جنت میں جائیں گے۔ یہ جز ابی عمر ابن سماک کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سے کہا جائے گا اٹھ کھڑا ہو اور شفاعت کر، وہ کھڑا ہوگا اور قبیلے کے لیے، گھر والوں کے لیے، ایک آدمی کے لیے یا دو آدمیوں کے لیے اپنے عمل کے بقدر شفاعت کرے گا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے، اور بزار کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک جنتی شخص دوزخ والوں پر جھانکے گا، کوئی دوزخی اسے پکارے گا اور کہے گا اے فلاں شخص کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، بخدا میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں وہ ہوں کہ دنیا میں میرے پاس سے گزرا تھا اور تو نے پانی کا ایک گھونٹ مانگا تھا اور میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ جنتی کہے گا میں نے تجھے پہچان لیا۔ دوزخی کہے گا تو اپنے رب کے پاس جا کر میرے سلوک کے حوالے سے میری شفاعت کر۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ حال بیان کرنے کی اجازت مانگے گا اور عرض کرے گا کہ میں دوزخ والوں پر جھانک رہا تھا، اچانک ایک دوزخی نے مجھے آواز دی اور کہنے لگا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس سے تو نے پینے کے لیے پانی طلب کیا تھا اور میں نے تجھے پانی پلایا تھا، اس لیے تو اپنے رب سے میرے لیے سفارش کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو اس شخص کے متعلق میری سفارش قبول فرما، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا اور اسے دوزخ سے نکالنے کا حکم ہوگا۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو میں ان میں سب سے پہلے اٹھوں گا، اور جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی طرف سے بولنے والا ہوں گا، اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو میں ان کو بشارت دینے والا ہوں گا۔ حمد کا پرچم اس دن میرے ہاتھوں میں ہوگا اور میں اولاد آدم میں اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم رہوں گا، اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا ہوں گا اور میرے بدن پر جنت کے لباسوں میں سے ایک لباس ہوگا، پھر میں عرش کے دائیں جانب ایسی جگہ کھڑا ہوں گا جہاں مخلوق میں سے کوئی میرے سوا کھڑا نہیں ہوگا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ باہر تشریف لائے۔ جب ان لوگوں سے قریب ہوئے تو انہیں بحث کرتے ہوئے سنا، آپ نے ان کی بات چیت سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، تعجب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو خلیل بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ دوسرے نے کہا، یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے زیادہ تعجب انگیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ ایک شخص نے کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ کسی نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے برگزیدہ بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے لوگوں کی گفتگو سنی ہے اور اس امر پر تعجب کرتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، واقعی وہ ایسے ہی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور وہ واقعتاً ایسے ہی ہیں۔ آگاہ رہو، میں حبیب خدا ہوں اور کچھ فخر نہیں، اور قیامت کے دن حمد کا پرچم اٹھاؤں گا اور کوئی فخر نہیں، اور میں قیامت کے روز سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی اور کوئی فخر نہیں، اور میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کی زنجیر ہلاؤں گا اور اس میں فخر نہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا اور میں اس میں داخل ہو جاؤں گا، اور میرے ساتھ مومنین کے فقراء ہوں گے اور اس میں فخر نہیں، اور میں اولین و آخرین میں سب سے برگزیدہ ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔